Érek célok nélkül csengöttem eddig, de rájöttem, hogy mi kell nekem. Maga Bruce Lee. Mostantól csak is terhes nőkkel randizom, más nem érdekel. Hülye pisák, nekem a babájuk kell, nem pedig ők. Várom a napot, hogy szüljelek, addig spórolok a gecimmel. Lehet megkaptantam, lehet nem, igazából nem fontos. Eladtam az összes ingóságomat, hogy egy baba pulcihoz jussak. Megérte? Nem én vagyok az, akinek ezt el kell döntenie.